Morat Rouakili met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan wil de graandeal uitbreiden, zodat er ook andere etenswaren en grondstoffen langs de route kunnen worden vervoerd. Dat zei hij in een telefoongesprek met de Russische president Poetin. Sinds de deal van kracht is, is al meer dan 13 miljoen ton graan naar Turkije getransporteerd. Daar vandaan is het gedistribueerd over de landen die het meeste nodig hebben. Turkije bemiddelde bij de totstandkoming van het akkoord. De overeenkomst garandeert de veilige doorvaart van Oekraïns graan over de Zwarte Zee naar Turkije. NASA's Orion-capsule is na een proefvlucht van ruim 3 weken teruggekeerd op aarde. De capsule landde 7:10 Nederlandse tijd in de Stille Oceaan. Orion vloog onder meer achter de maan langs en maakte daar spectaculaire opnamen. De capsule is onbemand, maar nu de terugkeer goed is verlopen, gaan bij de volgende vlucht over 2 jaar waarschijnlijk astronauten mee aan boord. De politie in Zambia heeft de lichamen gevonden van 27 mannen. Vermoedelijk zijn het migranten uit Ethiopië. De groep werd uitgemergeld langs de kant van de weg gevonden in een landelijk gebied. Volgens de Zambiaanse politie zijn de mannen vermoedelijk gestikt en daarna gedumpt tijdens vervoer. Verdere details zijn nog niet bekend. Tussen de lichamen werd 1 man aangetroffen die nog in leven was. Hij werd met spoed naar een ziekenhuis in hoofdstad Lusaka gebracht. De politie in Amsterdam is op zoek naar een automobilist die een dodelijk ongeluk veroorzaakte en doorreed. Daarbij kwam een 20-jarige scooterrijder om het leven en raakte een fietser gewond. Een omstander heeft een foto gemaakt van de auto en doorgestuurd naar de politie. De auto is later in de Amsterdamse binnenstad teruggevonden. Het weer. Vanuit het zuiden klaart het op en vannacht gaat het 2 tot 5 graden vriezen. Morgenochtend kan het hier en daar mistig zijn, maar in de middag schijnt de zon. De temperatuur ligt iets boven nul. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Weinig burgers melden huiselijk geweld bij Veilig Thuis. Hoe komt dat? Pointer. Met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO NCRV. In ons onderzoek naar hoe instanties omgaan met huiselijk geweld, dit keer Veilig Thuis. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld. Iedereen die een melding wil doen of advies wil vragen, kan naar Veilig Thuis bellen. Of het nu gaat om kindermishandeling, ex-partnergeweld of oudermishandeling. Een van de mensen die een melding wilde doen is Meike. Ze is getuige van een ernstige vorm van mishandeling. Het was zo'n druilerige, donkere januaridag. En ja, het was 's avonds laat. Ik denk 1:10. Ja, toen ik zat te scharrelen en ineens onwijs geschreeuw hoorde. En toen dacht ik, dacht dat er iets op straat was. En toen keek ik aan mijn slaapkamer aan, recht bij de woonkamer van de overburen, kon ik naar binnen kijken. En ik zie mijn overbuurman, zijn vrouw, echt hardhandig, echt ja, in elkaar slaan. Zijn arm omdraaien en echt stompen, echt beuken. Het is een afschuwelijk tafereel waar Meike op die bewuste januariavond getuige van is. Aan het geweld van haar overbuurman lijkt maar geen einde te komen. Op een gegeven moment dacht ik, zie ik het nou goed? En dan dacht ik, maar het stopt niet, het gaat heel lang door. Dan dacht ik, nu moet ik wat doen, maar het was laat. Dus ik moest snel wat kleren aantrekken, schoenen aandoen. En toen wilde ik naar buiten rennen om daar aan te bellen. Want ik dacht, dan stopt die man waarschijnlijk wel. Voordat ik überhaupt buiten was, was hij al gestopt met slaan. En toen rende hij de trap op, dus toen verdween hij. De overbuurman laat zich niet meer zien. Het geweld lijkt gestopt, maar Meike wil het er niet bij laten zitten. Ik dacht, ik moet hier iets mee doen. Toen heb ik eerst een beetje rondgekeken of er een buurtagent was of een wijkteam. En dat is er bij ons allemaal niet. En toen dacht ik, had ik het erover met een vriend en die zei, maar dan moet je Veilig Thuis bellen. Welkom bij Veilig Thuis. Het advies en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Dus toen heb ik Veilig Thuis gebeld om een melding te doen hiervan. Zij zei tegen mij, heel duidelijk, je moet hier heel goed over nadenken of je dit wil doen. Want je haalt je echt wat op de hals. Want ze zei, dit soort mannen gaan altijd op zoek naar de melder. Als hij weet of een heel duidelijk idee heeft van wie de melding heeft gedaan, dan zal hij bij jou aan gaan bellen en dan zal hij jou gaan intimideren. Ze zei, dit maken we eigenlijk altijd mee. Dus ze zei, jij moet heel goed bedenken of je dit wil doen. Of je dit durft of aandurft. Want ze vroeg ook nog, ben jij de meest voor de hand liggende melder? Toen zei ik, ja, absoluut. Want ik kijk recht op mijn huis uit, weet je. De buren ik heb gewoon het beste zicht. Dus ik ben absoluut de meest voor de hand liggende beller. Burgers die net als Meike een melding willen doen bij Veilig Thuis van huiselijk geweld. Het zijn er opvallend weinig. Van alle meldingen die bij Veilig Thuis binnenkomen, is nog geen 10% van burgers. Ik denk dat het ten eerste te maken heeft met het feit dat Veilig Thuis lang nog niet bij iedereen bekend is. Er zijn best wat mensen die überhaupt niet weten waar ze terecht kunnen als het gaat om huiselijk geweld. Nicole van Gelder doet onderzoek naar partnergeweld aan het Radboud Universitair Medisch Centrum. Daarnaast hebben veel mensen ook een beetje het idee van, ja, is het nou wel mijn plaats om daar wat over te zeggen of om daarop in te grijpen? Het is toch een privéprobleem, het zit achter de voordeur. Dus zorgt ervoor dat veel mensen het ook lastig vinden om dan toch een melding te maken of in ieder geval vragen naar advies. Meike wil dus wel graag een melding doen bij Veilig Thuis. Maar ze wordt afgeschrikt omdat een medewerker haar waarschuwt voor de gevolgen. Ik belde hun omdat ik verwachtte dat zij bij deze gast langs zouden gaan en tegen hem zouden zeggen, je moet je vrouw niet meer in elkaar staan of dat ze daar iets. Ik had gewoon verwacht dat zij echt wat zouden gaan doen. Uiteindelijk had ze wel, ze zei, oké, denk erover na. Als je van gedachten verandert en je wil je melding doorzetten, kan je me op mijn 06-nummer bellen en dan kan ik het alsnog doorzetten. Maar als je zo'n verhaal te horen krijgt, dan denk je toch van, ja, ik wil een melding doen, maar moet ik dat nu eigenlijk nog wel doen? Ja, ik heb het dus niet gedaan ook. En dat vond ik wel ook heel moeilijk, omdat ik ook dacht, ja, weet je, nu word ik bang, terwijl zij is degene die bang is, dus ik moet haar helpen. Ja, die wordt wel gewoon door de man geslagen. Het advies was eigenlijk, doe geen melding. Ja, dat was eigenlijk het advies. Ja, Meike was dat, die een melding wilde doen dus bij Veilig Thuis, maar daar uiteindelijk van afzag. Over de werkwijze van Veilig Thuis praat ik met Judith Kuipers. Zij is voorzitter van het landelijk netwerk Veilig Thuis. Dag mevrouw Kuipers. Goedenavond. Ja, Meike had verwacht dat Veilig Thuis in actie zou komen. En dat gebeurt dus niet. Waarom niet? Nou, in het voorbeeld wat Meike geeft, betekent het vaak als burgers bij ons bellen en een melding willen doen, dat wij wel met de burgers zelf ook gaan kijken hoe zit het met de herleidbaarheid van de melding. Dus op het moment, hè, zoals Meike schetst, dat het heel duidelijk alleen maar van haar kant af kan komen, betekent ook dat we zullen kijken en hoe zit het met de veiligheid van de betrokken melder. Mm-hmm. Dat wil niet zeggen dat we altijd zeggen op het moment dat we de situatie dusdanig inschatten dat het belangrijk is dat er actie op komt, dat we wel proberen te kijken met een melder om te zien, zijn er nog andere wegen te bewandelen die kunnen maken dat er wel een melding gedaan wordt. Zoals bijvoorbeeld contact met een wijkagent. Ja, precies. Je zou via de wijkagent kunnen gaan of als het om kinderen gaat via school of zoiets dergelijks. Maar ja, dan moeten die het dus oplossen eigenlijk. Nou, het is niet zozeer dat we willen verschuiven met wie het moet oplossen, maar dat het wel soms ingewikkeld kan zijn als de herleidbaarheid heel erg groot is. We proberen ook vaak wel met melders te checken wat zou een eerste stap kunnen zijn om het geweld te stoppen. Dus in het geval van Meike zou het ook kunnen zijn dat Veilig Thuis het gesprek aangaat over hoe is je relatie met de betreffende buurvrouw. Heb je de mogelijkheid om over 2 dagen een kop koffie te gaan drinken? Kun je haar de vraag stellen? Dus we proberen heel laagdrempelig in te zetten om te gaan kijken of er toch iets kan gebeuren en de situatie kan gaan veranderen. Ja, maar de veiligheid van de melder is wel onderdeel van het protocol dat u hanteert. Ja, absoluut. Ja, en daar vloeit dit uit voort, zegt u eigenlijk. Maar goed, hier is wel sprake van een mishandeling. Daar is Meike dan getuige van op dat moment. Dat is wel vrij ernstig, toch? Dat is zeker vrij ernstig. En ik zou Meike ook zeker willen adviseren op een volgend moment, als het weer gebeurt, direct 112 te bellen. En te zorgen dat er acuut ook iets kan gaan gebeuren. En we trekken ook heel veel op samen met politie op het moment dat deze situatie zich voordoet. Ja, trouwens wel gek, want dan weet die dader dus ook dat iemand 112 heeft gebeld. Dat zal dan zij ook geweest kunnen zijn. Ja, en toch wordt dat vaak anders gezien als de politie aangeeft tegen een burger, wij vinden deze situatie onveilig en wij gaan een melding maken. Is dat eenvoudiger dan wanneer een burger zelf tot actie moet overgaan? Nou ja, nee, maar het ging mij even om het feit dat tegen Meike is gezegd, maak er maar geen officiële melding van, want het is herleidbaar naar jou. En dan komt die man misschien achter jou aan. Kennelijk is het dus niet zo als je 112 belt dat die man denkt, oh, dat zal wel bij Meike vandaan komen, dan komt hij achter Meike aan. Dat kan ook een toevallige andere voorbijganger zijn geweest die het gesignaleerd heeft. Ja. Ja. Als we kijken naar meldingen, hè, want zo noemt u dat, als u dus een telefoontje krijgt en u noteert echt wat er aan de hand is en u gaat ermee aan de slag, dat noemt u een melding. Dat komt per jaar 120.000 keer voor dat er een melding binnenkomt. Hoeveel procent daarvan is van burgers? Dat is maar een heel laag procent. Zo'n 2% komt van burgers af. Ja. Ja, ik had 10% begrepen, maar 10%, tussen sorry. De 10 en 12%... Ik moet het echt eventjes scherp hebben. Het is sorry. Inderdaad weinig. Hoe verklaart u dat? Nou, er zit gewoon nog een heel erg groot taboe op het doen van een melding. Als je situaties kijkt, soms die gewoon op straat plaatsvinden waar geweld plaatsvindt, dan vinden mensen het al heel erg moeilijk om daadwerkelijk over te gaan tot actie. Dus op het moment dat iemand iets signaleert, bemoei je je niet zomaar met de zaak van een ander. Nee. Dus in het openbaar is dat al moeilijk, laat staan als dat achter de voordeur gebeurt. Dus het is niet te verklaren uit het feit dat wel vaker mensen in de positie komen zoals Meike. Namelijk dat er wordt gezegd, ja, u bent de enige die hiermee komt. Een beetje tricky om dat nu te gaan melden, want dan weten ze dat u het gedaan heeft. Ja, dat zit hem echt in die herleidbaarheid. Dus dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Want soms is het veel minder herleidbaar. Bijvoorbeeld wanneer er in een flat iets gebeurt. Ja. Dan kan het van meerdere bewoners komen. En dan is het al iets anders om die melding te doen. Dus u raadt wel aan om te bellen? Ik raad zeker aan om te bellen, omdat wij niet alleen natuurlijk soms een melding doen, maar in ieder geval ook meedenken met de betreffende burger die belt, om te kijken wat voor advies kunnen wij nou geven op het moment dat het daadwerkelijk een zorgelijke situatie is. Ja, want u geeft wel heel vaak adviezen en dat is ook vaak aan burgers, hè? Dus, dat klopt. Ja, ja. Dus van melding naar advies. Kampt u wel met een beetje angstaanjagende beeldvorming, zou ik bijna willen zeggen. In gesprekken die wij met ouders hebben gevoerd, blijkt dat ze vaak bang zijn voor veilig thuis. Want ze vrezen dat hun kinderen uit huis worden gehaald, hè, door een melding van iemand. Is dat een terechte vrees? Nee, dat is eigenlijk geen terechte vrees, maar wel een heel hardnekkig beeld. Maar van die bijna 120.000 meldingen die op jaarbasis binnenkomen, gaat er maar voor 1% van al die meldingen een verzoek tot onderzoek richting de Raad voor de Kinderbescherming. Dus dat is een heel laag percentage. Mm-hmm. Dus wij zullen altijd in eerste instantie in gesprek gaan met ouders en andere direct betrokkenen om te gaan kijken welke oplossingsmogelijkheden er zijn. En veelal kan dat in het vrijwillige kader. Maar misschien, het is wel een beetje een donkere doos, hè, waarin dit zich afspeelt. Iemand doet een melding over jouw kind. En er is dan 1% kans, zal ik maar zeggen, als je het over kansen hebt, dat naar de Raad voor de Kinderbescherming gaat. Dan is het kind natuurlijk nog steeds niet uit huis geplaatst. Maar het is een beetje ondoorzichtig. Wie doet dat dan, hè? Nou, het gesprek wat natuurlijk op het moment dat zo'n melding plaatsvindt, en we hebben daadwerkelijk feitelijkheden op een rij gezet, waardoor we denken er is wel een onveilige situatie daar, is het ook erg afhankelijk van wat de situatie daadwerkelijk is. Dus het kan zijn dat er ouders zijn die zeggen, ja, wij hebben verschrikkelijk veel moeite met de opvoeding en wij gaan misschien wel eens een keer over een grens waar wij niet overheen moeten gaan en wij willen daar graag hulp en ondersteuning bij. Dus dat is gelukkig in heel veel situaties het geval. Mensen willen graag zelf ook dat de situatie verandert. Ja, Veilig Thuis valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Er zijn zo'n 25 verschillende Veilig Thuis instanties verspreid over Nederland. Dus elke regio, zal ik maar zeggen, heeft er één. En die doen ook onderzoek naar huiselijk geweld. Vooral als niet duidelijk is wat er nou precies aan de hand is. Een reportage van Klaas ten Tek. Hallo, hi. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, kom binnen. Ja, dankjewel. Warming voor de verandering aangezet. Ja, het is toch wel koud, hè, beginnen te worden. Ik kreeg in 2019 een melding van de school, een veilig thuismelding van kindermishandeling. Daar schrok ik van, want dat was op basis van verhalen die de kinderen vertelden. En toen vertelde mijn jongste dochter blijkbaar dat ze wel eens een tik op haar billen kreeg. En de oudste die vertelde dan dat ze heftig werd geslagen met blauwe plekken. Dit is Sherida. Ze krijgt te maken met een melding van de school bij Veilig Thuis. Er zijn door de leerkracht gesprekken met haar kinderen gevoerd. De school is bezorgd. Uit die gesprekken zou blijken dat Sherida haar kinderen mishandelt. Ik was er enorm van geschrokken. Dat ik dacht van wat heb ik hier fout gedaan dat de kinderen dit soort dingen zeggen. Dus ik ging heel erg de oorzaak bij mezelf zoeken, niet wetende dat de kinderen door het loyaliteitsconflict dat ze hadden, mij bewust in een kwaad daglicht zetten met instructies. Dus zij waren geïnstrueerd door de andere ouder om dat te zeggen. En ik was daar dus heel erg door verrast. Volgens Sherida is het haar ex-man die de kinderen tegen haar opzet met verhalen die niet kloppen. de Veilig Thuis-instantie in haar regio start een onderzoek naar wat er precies in het gezin van Sherida speelt. Veilig Thuis had in 3 maanden hun onderzoek afgerond. Zij hadden een gesprek met mij gevoerd, een gesprek met de vader en 1 keer een gesprek met de kinderen. En op basis daarvan hadden zij hun rapport opgesteld met een eindconclusie. En hoe luidde die eindconclusie? Nou, de eindconclusie luidde dat de kinderen in een loyaliteitsconflict zaten en dat ze dus niet met zekerheid konden zeggen of de kinderen werden mishandeld. En dat de moeder naar de opvoedpolie moest. Volgens Veilig Thuis ligt het probleem dus bij de moeder. Sherida kan ondersteuning krijgen bij het opvoeden van haar kinderen. Maar dan komen er nog een aantal meldingen binnen over het gezin. Er is inmiddels een andere Veilig Thuis in een andere regio bij het gezin betrokken. Ze hebben dus toen opnieuw onderzoek gedaan. En op een gegeven moment toen heeft Veilig Thuis heel erg lang onderzoek kunnen doen. En dat zij ook erkend hebben dat ik dat er gewoon zwaar huiselijk geweld, niet alleen fysiek, maar met name psychisch, en dat is heel moeilijk te bewijzen. Maar dat hebben ze op basis van correspondentie tussen de ouders, hebben ze de patronen ontdekt. En daar hebben ze een rapport over geschreven uiteindelijk. Deze Veilig Thuis-instantie constateert dat er sprake is van psychisch geweld. En dat het probleem niet bij de moeder, maar vooral bij de vader ligt. Zij zeiden dat ze vermoeden dat er een onderliggende persoonlijkheidsstoornis was, op basis waarvan er werd aangestuurd op ouderverstoting. En dat daar hulp voor moest worden geboden. Ja, er zijn 26 Veilig Thuis-organisaties die allemaal anders zijn en ook allemaal eigenlijk op een andere manier werken. Corine de Ruiter is hoogleraar forensische psychologie aan de Universiteit van Maastricht. Ze is kritisch over het onderzoek dat door Veilig Thuis-instanties wordt gedaan. Ja, je moet standaarden hebben, wetenschappelijke standaarden, best practices. En die worden niet gehanteerd. En daardoor kan je dus ook niet zeggen van ja, als er een melding is bijvoorbeeld over ex-partner stalking, hoe wordt dat gedaan? Ja, dat weet ik niet, want er is geen richtlijn voor. En er wordt niet standaard gewerkt met bepaalde risicotaxatie-instrumenten. Dat is allemaal een beetje aan de individuele medewerker. Wat is het gevolg dat die onderzoeken niet altijd gebruik maken van een duidelijke wetenschappelijke methode? Ja, het gevolg daarvan is uiteraard willekeur. Dan ligt het maar helemaal bij welke Veilig Thuis je komt of welke concrete medewerker van Veilig Thuis dat onderzoek gaat doen. Wat er met jouw zaak gebeurt. En dat is dat geeft rechtsongelijkheid, ongelijkwaardigheid en ook uiteindelijk natuurlijk mogelijk niet adequate zorg en hulpverlening. Het belangrijkste is dat ik dus in 2 verschillende regio's totaal verschillend ben behandeld en benaderd. En dat vind ik zorgelijk. Want het kan niet zo zijn dat je, als je in de ene regio zit, dat je op deze manier wordt benaderd en in een andere regio op een andere manier. En dat de uitkomsten gewoon totaal verschillend zijn. Dat is best beangstigend als je kijkt naar het belang van je eigen kinderen. Als je dus geen goed onderzoek doet, volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, dan kan het zijn dat je hele belangrijke dingen over het hoofd ziet. En dan kan het dus ook zijn dat je gezinnen, kinderen, slachtoffers in potentieel hele gevaarlijke situaties houdt. Ja, voorzitter van het landelijk netwerk Veilig Thuis, Judith Kuipers. Hoe luistert u hiernaar? Wat hoogleraar Corine de Ruiter hier zegt is, als er geen goed onderzoek wordt gedaan, dan hou je gezinnen dus potentieel in gevaarlijke situatie. Ja, dat is natuurlijk zeker niet de insteek van Veilig Thuis. Het is zo dat Veilig Thuis vanaf 2015 is ontstaan en inderdaad regionaal verschillend georganiseerd zijn. Dat neemt niet weg dat Veilig Thuis landelijk wel een aantal piketpalen met elkaar heeft vastgesteld. Dus een aantal zaken hebben wij eenduidig ingericht. Dus een triage-instrument op het moment dat er een melding binnenkomt en ook een handelingsprotocol waar wij naar handelen. Een triage-protocol, of hoe u dat net noemde. Ja. Dat is dus hoe je bepaalt wat de ernst van de situatie is en wat ermee moet gebeuren. Hè? Dat gebeuren wij inderdaad. Mm-hmm. Dat doen wij in het triage. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat dit altijd mensenwerk is. Dus op het moment dat er een verschillende context plaatsvindt of er komen andere meldingen, dat betekent soms dat je de manier van waar je je onderzoek mee gestart bent of bij een ander veilig thuis andere signalen binnenkomen, mm-hmm. dat ook kan betekenen dat je bijvoorbeeld je onderzoek moet aanpassen. Dat blijft een stukje mensenwerk. Ja, het is mensenwerk, maar mag mensenwerk tot willekeur leiden? Ik zie het niet als willekeur. Zo ziet de Ruiter het wel, hè? Ja, zo ziet zij het wel. En ik denk zeker ook dat er nog elementen zitten die wij kunnen verbeteren als Veilig Thuis. Daar ben ik het absoluut mee eens. En welke elementen zijn er? Nou, dat zijn bijvoorbeeld dat we op dit moment een specifiek protocol aan het ontwikkelen zijn op het moment dat kinderen een uitspraak doen over bepaalde geweldssituaties of seksueel misbruik. Ja? Daar zit een heel specifiek protocol achter en wij zijn nu aan het kijken, kunnen wij dat landelijk gaan uitrollen? Ja, maar daar is kritiek op geweest ook, hè? Nieuwsuur berichten daarover. Ja, kindermishandeling klopt. Kan onbestraft blijven door gebrekkig slachtoffergesprek. Daarin wordt onder meer gewag gemaakt van de drie huizen methode. Kinderen moeten dan drie type huizen tekenen. Maar de bedenker van die methode zegt, dit is niet geschikt voor feitenonderzoek naar kindermishandeling. Dus die methode gaat er sowieso al uit? Nou, nee. Want wij vinden namelijk dat onze medewerkers ook verschillende methoden in hun rugzak hebben moeten zitten. Het is namelijk zo dat er soms, hè, een voorbeeld zoals ik het net noemde, waar een misschien wat minder complexe melding is of de context anders is, dat het van belang is dat onze mensen verschillende manieren van werken in hun rugzak hebben zitten. Mm-hmm. Waarvan ik vind dat zij de professionaliteit hebben om toe te passen wat op dat moment noodzakelijk is. Ja, maar hoe voorkom je nou dat een moeder, zoals we net in het voorbeeld hoorden, op het ene moment te horen krijgt, u bent hier de kwaaie pier en er hangt van alles boven uw hoofd, en dat dan een andere regio ook onderzoek gaat doen, en die komt tot een totaal diametraal andere conclusie. Ja. Ja, ik ken de inhoud van de casus natuurlijk niet. Ik vraag me op zo'n moment heel erg af, wat is de context geweest? Zijn er andere meldingen bijgekomen? Is de situatie veranderd? Ja. Dus ik vind het heel moeilijk om inhoudelijk op die casus in te gaan, omdat ik niet exact weet wat daar verder nog in gebeurd is. Maar moeten we dan met verschillen leren leven? Nee, ik vind wel dat we met maatwerk moeten leren leven. In die zin dat, nogmaals, hè, het is geen bloedonderzoek wat je doet waarbij je een aantal dingen afvinkt. Het blijft een stukje mensenwerk in wat je te doen hebt. En ik vind wel, en nogmaals, we bestaan vanaf 2015. We zijn toch behoorlijk onrustig moeten starten, alle Veilig Thuisorganisaties. En ik vind dat er verbetering mogelijk is. En daar zetten we ons ook heel hard voor in. Ja, en u zegt we willen toch binnen die 25 regio's naar één methode toe? Ja, voor dat specifieke stuk van ons werk wel. Ja, en welke methode is dat dan? Dat is het NICHD-model, waaruit we dus inderdaad ook samen met onze partners kijken hoe we dat op een goede manier kunnen uitrollen. En dat is wetenschappelijk onderbouwd? Ja. Ja. We hadden het al even over meldingen van burgers, hè? Die blijken dus in het grote geheel aan de lage kant. Om dat te veranderen is er in Rotterdam een laagdrempelige voorziening gemaakt, Philomena. En daar kunnen slachtoffers meteen terecht. Tanja Hoogwerf van Philomena leidt ons rond. Wij zijn hier in de ontvangstruimte van Philomena. Dus als iemand bij de balie is verschenen en heeft gezegd, ik kom voor Philomena, meer hoeft ze ook niet te doen, worden ze door onze gastvrouwen opgehaald en hier naar deze ruimte gebracht. Een grote kamer met een groen bankstel. In de hoek een box met knuffels. En ernaast een blauw tafeltje met twee kleine stoeltjes. Het is heel huiselijk ingericht eigenlijk, hè? Is dat met opzet gedaan? Ja, we willen hier echt een warme ontvangst bieden. Dus iemand moet zich hier veilig voelen. Iemand moet zich hier inderdaad thuis voelen. Dus de kleuren zijn bewust gekozen. De meubels zijn bewust gekozen. We leggen echt letterlijk onze armen om je heen. Hier ben je veilig. Hier ben je welkom. Philomena, gevestigd in het centrum van Rotterdam. Direct gelegen naast metrostation Leuvenhaven. Een plek waar je zonder afspraak terecht kunt. En bedoeld voor iedereen die te maken heeft met een ernstige vorm van huiselijk geweld. Ja, en dit is dan de ruimte die op mij nog steeds impact maakt. Dit is de kindruimte. Het kan zijn dat een kind getuige is geweest van geweld. We hadden onlangs een kindje van 3. Dat zat in de auto terwijl alle ramen door papa werden ingeslagen. Nou, je kan je voorstellen dat dat op een kind een enorme impact heeft. En wij willen ook weten wat we op dat moment nodig hebben om voor zo'n kind de juiste hulp te kunnen organiseren. Soms is het gewoon simpelweg zo dat mama komt en kindjes bij zich heeft. Moeder moet op het moment gewoon rustig een gesprek kunnen voeren. Dus een van onze gastvrouwen gaat dan hier zitten, houdt de kindjes bij zich, gaat met ze aan de slag. Wij zorgen ervoor dat er ook voor hun gewoon een warm nest wordt gecreëerd. Het is een initiatief die is ontstaan vanuit een droom. Eigenlijk vanuit het idee, hoe gaan we nu de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling echt beter maken, waardoor we een rode loper voor slachtoffers kunnen uitrollen? Debbie Maas, directeur van Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond en een van de initiatiefnemers van Philomena. Als je kijkt naar de cijfers, maar ook de impact, na iedere 8 dagen sterft een vrouw. Ja, dan betekent dat je daar goed over na moet denken hoe je dat gaat doorbreken of daar in ieder geval een steentje aan gaat bijdragen. Bij Philomena zijn alle disciplines die nodig zijn voor de aanpak van huiselijk geweld onder één dak samengebracht. De politie, een vertrouwensarts, een gedragswetenschapper, een forensisch arts. En dat is volgens Maas nodig om huiselijk geweld ook echt aan te pakken. Je ziet dat de zelfmelders van huiselijk geweld en kindermishandeling laag zijn. Of in ieder geval, die mogen zeker hoger. En ik vind dat de aanpak te versnipperd is. En dat bij elkaar brengen, dat was die twee doelen. Daar ging het om. Pas voor het opstapje. Pasje gebruiken? Altijd. Wauw, dit is een hele speciale kamer. In een van de kamers staat een ziekenhuisbed. En er hangen 2 grote zwarte lampen. In deze ruimte wordt door een forensisch arts onderzoek gedaan naar mogelijk letsel als gevolg van huiselijk geweld. Dit is juist de plek waar wordt vastgesteld wat er precies aan de hand is. Want als iemand hier volledig gekleed aankomt, hoef je niet alles te zien. En iemand hoeft ook niet altijd te beseffen wat er nou precies allemaal gebeurd is. Dus iemand wordt helemaal bekeken om te kijken of er sprake is van letsel. En dat letsel wordt ook inderdaad op deze manier vastgelegd. Tanja Hoogwerf van Philomena, hier zit eigenlijk in dit pand alles is beschikbaar. Hè? Gedragswetenschappers, forensisch arts, eventueel de politie. Wat is daar volgens jullie het voordeel van? Nou, het grote voordeel is dat iemand hier binnenkomt en maar 1 keer het verhaal hoeft te doen. Dus we hoeven niet van deze locatie nog eventjes naar het ziekenhuis of nog even naar het politiebureau, met het risico dat je ze hartstikke kwijtraakt en met het risico dat ze weer opnieuw hun hele verhaal moeten doen en dat idee al eigenlijk niet trekken. Ze zijn hier en ze kunnen gelijk eigenlijk alles krijgen wat ze nodig hebben. Dat is een enorme toegevoegde waarde. Volgens Debbie Maas, directeur van Veilig Thuis, kan Rotterdam inmiddels niet meer zonder een organisatie als Philomena. Wat Philomena uniek maakt, is dat als je binnenstapt, dan zijn de experts op het thema huiselijk geweld en kindermishandeling zitten voor jou klaar. En dat is het allerbelangrijkste, dat je het gevoel hebt, ik kom bij de specialist binnen, er wordt serieus naar mij geluisterd, ik mag mijn eigen tempo bewaren. En mensen gaan echt met mij kijken, wat heb ik nodig? En volgens mij is dat de kern van laagdrempeligheid, wat mensen dan over de streep kan trekken om toch dat geweld te doorbreken. Ja, voorbeeld uit Rotterdam, Judith Kuipers van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis. Zou dit iets zijn om overal in te voeren eigenlijk? Nou, dat zou heel erg mooi zijn als dat lukt om dat in meerdere regio's in te voeren. Want het is natuurlijk een fantastisch voorbeeld in hoe we juist een vele betere integrale aanpak kunnen realiseren. Ja, en wat is daarvoor nodig? Ja, je hebt natuurlijk een aantal facetten daarbij nodig. Hè. Dat heeft te maken met die regionale inkleuring. Dus je zult echt met partners, met gemeenten samen moeten gaan kijken van welke stappen kunnen we nou gaan zetten om daadwerkelijk een dergelijke aanpak te realiseren in iedere regio. Ja, en maakt Veilig Thuis zich daar dan hard voor? Of is dat niet uw pakkenjam? Ja, dat is zeker wel het geval. Hè. Dus nogmaals, we zijn 25 losse organisaties, maar gelukkig werken we wel heel intensief samen. Dus het voorbeeld, zoals mijn collega Debbie Maas noemt, is iets wat wij ook echt landelijk bespreken. In welke goede elementen zitten daar nou in? Hoe zouden we dat meer naar iedere regio kunnen brengen? Wat vraagt dat dan? En dan steken wij zeker onze handen voor op in de diverse regio's. Juist, absoluut. Ja. Het vormt zich per regio, is het zich nog steeds een beetje aan het vormen, hè? Hoor ik ook uit uw verhaal. Vriendelijk dank dat u bij ons was. Voorzitter van het landelijk netwerk Veilig Thuis, Judith Kuipers. Wij gaan overigens verder met onderzoek naar huiselijk geweld. Want een volgende stap in de benadering van huiselijk geweldgevallen... dat zijn bijvoorbeeld de wijkteams en de hulpverleners... die daarbij worden ingeschakeld, leerkrachten, maatschappelijk werkers. Hoe zijn de ervaringen daarmee? Heb je een ervaring die je met ons wilt delen of een tip? Schrijf dan naar pointer@kro-ncrv.nl. Onze pop-up redactie in Heerlen is inmiddels gesloten, maar we hebben zometeen nog wel een verhaal uit Limburg. Gemeenten daar weten niet wat ze aan moeten met aanvragen voor bouwvergunningen. En de deelscooter krijgt tegengas. Het voertuig veroorzaakt te veel overlast. I'm the boy in your other phone. Lighting up inside your drawer at home, all alone. Pushing 40 in the friend zone. We talking then you walk away. Uit 2018, New Light. En we gaan naar Reporters NL, ook wel Pointer Regio. 3:08. De stikstofcrisis die duurt nog steeds voort. Voor bouwprojecten had de overheid een vrijstelling geregeld. En die kon dan doorgaan. Door die vrijstelling konden de bouwprojecten doorgaan zonder dat ze rekening hoefden te houden met de stikstofuitstoot. Maar aan dat geitenpaadje werd een maand geleden ook door de rechter werd dat geitenpaadje afgesloten. De uitspraak luidt als volgt. De bouwvrijstelling voldoet niet aan de eisen van het Europese natuurbeschermingsrecht en mag daarom niet worden gebruikt. Nederland is een rechtsstaat. Een rechtsstaat waarin ook overheden zich moeten houden aan de wet, aan het internationale recht en het Europese recht. Dat was de uitspraak van de Raad van State, die dus de bouwvrijstelling van tafel veegde. Maar wat zijn nou eigenlijk de gevolgen voor gemeenten? Dat is in kaart gebracht voor Limburg door Dagblad de Limburger, partner van Reporters NL. En van die krant is Jimmy Leenders. Dag Jimmy. Hi, goedenavond. Ik heb dat onderzoek gedaan samen met een collega. En wat bleek er uit jullie inventarisatie? Nou, dat eigenlijk een heleboel gemeenten niet weten wat ze hiermee aan moeten en zich ook grote zorgen maken over de gevolgen van het besluit van de Raad van State. En dat kan ook leiden tot vertraging? Ja, daar gaat eigenlijk de meeste wel van uit. Kijk, sommige, we hebben ze allemaal, alle 31 Limburgse gemeenten benaderd. Ruim 2/3 heeft gereageerd op onze vragen. Ze zeggen, sommigen zeggen van, we maken ons zorgen dat dit vertraging gaat oplopen. Maar er zijn er ook die dat nog niet willen toegeven. Oh, die zijn nog niet zover. Nee, die zijn nog niet zover. Of ze willen geen onrust veroorzaken door dat met ja te beantwoorden. Mm-hmm. Dat horen we toch ook wel off the record, links en rechts. Ja, want betekent deze uitspraak nou dat er helemaal niet meer gebouwd mag worden? Of hoe zien gemeenten dat eigenlijk? Hoe interpreteren ze dit? Nee, dat is het niet. Het is alleen een stuk ingewikkelder geworden. Want zoals je al zei, dat was een geitenpaadje bedacht door de overheid, waardoor je voor de aanleg van een bouwproject, van een weg of van een nieuwe woonwijk, dat je voor die aanleg een vrijstelling had van de stikstofuitstoot. Maar nu moet je ook dat gaan berekenen. Dus als je met die graafmachines aan de slag gaat, hoeveel stikstofdepositie levert dat op het natuurgebied in de buurt? Daar moeten allemaal nieuwe berekeningen voor worden gemaakt. Dus ja, je kan wel nagaan dat dat natuurlijk heel veel vertraging gaat opleveren. Ja, wat doen die gemeenten dat allemaal zelf? Hebben die allemaal zelf een ambtenaar die stikstofberekeningen maakt? Nee, zeker niet. Kijk, sommige grote bouwbedrijven die hebben dit soort kennis in huis. Maar de meeste gemeenten en aanvragers van die vergunningen, die moeten daarvoor, die moeten zich wenden tot specialistische bureaus. Want zo'n berekening maken, dat is ontzettend ingewikkeld. En bij die bureaus, ja, daar is het spitsuur op dit moment. Dus we hebben één expert gesproken die zei, als je nu nog met een aanvraag komt voor een berekening van een bouwproject, dan ben je volgend jaar zomer pas aan de beurt. Zo. Ja. Maar ja, voordat die berekening er is, mogen ze dus niet bouwen. Dat ligt ook nog iets genuanceerder. Want voor projecten die al vergund waren, die mogen gewoon doorgaan. Aha. Maar het gaat om nieuwe bouwvergunningen. Ja, die dus in de papieren fase zijn. Hè? Precies. Die, waar het ontwerp voor ligt en waarover gepraat wordt. Die kunnen dan eigenlijk niet verder voordat ze weten hoezeer de natuur daardoor wordt belast. Ja, ze denken ongeveer 1/3 tot de helft van alle bouwprojecten, daarvan moet de vergunning opnieuw worden bekeken. Dus dat is toch al snel een heel fors aantal. En we hebben hier laatst ook even bij stilgestaan toen het over beton ging. Hè. Beton is ook, heeft ook impact op het milieu en op de natuur vanwege het cement, waar veel CO2 bij vrijkomt als dat wordt gemaakt. Kun je niet gewoon zeggen, we gaan alles elektrisch bouwen? Dan ben je van die stikstofdiscussie af. Ja, daar gaan we natuurlijk op den duur wel naartoe. Hè. Dat al die dat in de aanleg ook alles elektrisch gaat. Alleen ja, veel bouwers zijn zover nog niet. Want elektrisch materieel, dat is nou wel een opkomst. Alleen ja, voordat je als bouwbedrijf je hele vloot vervangen hebt, dat kost ontzettend veel geld. Ja. Dus die zijn nog niet allemaal zover. Dat is ook wel een probleem. Kun je eens een voorbeeld geven van een bouwproject dat dan nu in de knel komt? In het mooie milieu? Ja, er zijn er ook wel door sommige gemeenten specifieke genoemd. Ja, ik weet niet of dat de luisteraars nou heel veel interesseert om die precies te benoemen. Dat gaat echt om de aanleg van nieuwe wijken of de uitbreiding van een bedrijventerrein. Bijvoorbeeld, daar moet je aan denken. Hm. En die daarvan moet de vergunning dan opnieuw bekeken gaan worden. Of dat op deze manier wel door kan gaan, of dat er aanpassingen moeten komen. Ja, en nou ja, je bent een beetje huiverig om die lokale voorbeelden te noemen. Ook omdat dit misschien helemaal geen specifiek Limburgs probleem is. Maar jullie hebben absoluut niet. Nee, dit moet op meerdere plekken. Laat ik dat eens even voorleggen aan hoofddocent omgevingsbeleid van de Open Universiteit, Raoul Beunen. Dag meneer Beunen. Goedenavond. Ja, u kunt zich de zorgen van die Limburgse gemeente wel voorstellen natuurlijk. Ik kan me er wel iets bij voorstellen. En inderdaad, het speelt niet alleen in Limburg, maar in heel Nederland. Ja. Op welke schaal dan? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, de schaal vind ik lastig om daar iets over te zeggen. Kijk, er zijn ontzettend veel projecten die dus inderdaad in die papieren, in die aanloopfase zitten. En die zullen alles moeten bekijken. Mijn inschatting is wel dat, omdat toch bijna iedereen dit al zag aankomen, dat veel projecten die waar men al aan het werken was, dat men toch al rekening had gehouden met deze uitspraak. En ook gekeken had, oké, wat betekent dat voor die bouwfase? Want dat is het deel wat voorheen vrijgesteld was. Ja. En daarvan nog iets over te zeggen. Want op zich, als je weet wat je gaat doen in die bouwfase, dan kun je vrij gemakkelijk, er is een hele mooie website Waar je al die gegevens kunt invoeren. En dan krijg je automatisch die berekening. Dus het vraagt wat werk, maar het is ook niet zo ingewikkeld dat je daar per se hele speciale bureautjes voor nodig hebt. Het is geen raketwetenschap inderdaad. Je kan het zelf invullen. Nee, zeker niet. En u zegt ook, u wijst er terecht op, en dat zit ook in jouw artikel, Jimmy. Sommige gemeenten die hielden er al rekening mee dat dit eigenlijk geen legaal geitenpaadje was. Genep zegt bijvoorbeeld, de gevolgen zijn zeer beperkt. We hielden al rekening met het vervallen van de bouwvrijstelling en werken al langer alsof deze uitspraak er al was. Ja, dat vonden ze wel prettig om even te benadrukken, denk ik. Dat ze daar goed over hebben nagedacht. Er zijn nog wel meer gemeenten, ook Sittard-Geleen, redelijk grote gemeente in Zuid-Limburg. Die zeiden, ja, we hebben wel de laatste maanden eigenlijk al tegen alle aanvragers gezet. Pas op, dit kan zomaar van tafel gaan. En dan zitten we in een hele andere situatie. Dus hou daar rekening mee. Maar dat hebben niet alle gemeenten gedaan. Nee, maar dat is wel een vooruitziende blik geweest dan, Raoul Beunen. Tot op zekere hoogte. Kijk, eigenlijk zo gauw die bouwvrijstelling werd ingesteld, wist bijna iedereen al dat die ook weer vernietigd zou worden. Dus iedereen die dan een beetje werkzaam is in dat veld, die hield er toch wel rekening mee dat het eraan zat te komen. En dan is het natuurlijk slim om daar alvast op te anticiperen. Ja. En ik denk ook bij veel bouwprojecten, zeker de wat grotere projecten, zit het probleem ook niet zozeer in die administratie. Dus omdat nu dus die bouwvrijstelling er niet meer is, moet je inderdaad iets meer wat rekenwerk doen. Maar het probleem zit vooral in die stikstofruimte vinden. Om dus, zeker als je projecten hebt die meer uitstoot veroorzaken. Ja. Om een vergunning te krijgen heb je die stikstofruimte nodig. En ja, waar haal je dat, die? Dat kan wel een knelpunt worden. Ja, ja, die is. dan moet je bedrijven opkopen, misschien bij Schiphol. Zo doet Schiphol het. Maar we hebben net een discussie over Maastricht-Aken Airport gehad. En daar willen ze juist uitbreiden. Dus die stikstofruimte die is er ook al niet in Limburg, hè, Jimmy? Nou ja, Jimmy Leenders? Ja, op dit terrein wordt er ook wel creatief gedacht. Dus je kunt bijvoorbeeld, als je bij een bedrijf wil bijbouwen, kun je een oude schoorsteen slopen, waardoor die uitstoot weer verloren gaat. Maar wat ook gebeurt, is bijvoorbeeld als er gebouwd wordt op een weiland wat voorheen bemest werd, of waar koeien op wandelden. Ja, als dat niet meer bemest wordt, dan telt dat ook weer als gewone stikstofruimte. Ja. En meneer Beunen, wat is er nodig voor gemeenten om echt weer verder te laten gaan met bouwplannen? Ja, ik zou de gemeente vooral adviseren om heel hard te lobbyen bij Rijk en provincie, dat ze dat probleem nu eindelijk eens serieus gaan nemen en met een oplossing komen die juridisch houdbaar is. Het is ook die bouwvrijstelling er lag een advies van de Raad van State van op zich kan zo'n bouwvrijstelling, maar regel het dan goed. Dat advies is genegeerd en er is een bouwvrijstelling gekomen die dus niet houdbaar was. En dan creëer je je stelt het probleem even uit, maar dan creëer je juist weer een groter probleem. Ja. Als men het had beperkt tot echt kleinere bouwprojecten met dus relatief weinig uitstoot, had gezorgd voor voldoende maatregelen om dat te onderbouwen, dan had je dit probleem niet gehad. Dan was die bouwvrijstelling waarschijnlijk nooit afgeschoten. Nee. Goed. Ja, dus ik denk dat daar echt de oplossing ligt. Dat Rijk, provincies aan de ene kant echt maatregelen moeten gaan nemen, gewoon om die stikstofdepositie flink te verminderen. En dan inderdaad een houdbare, juridisch houdbare oplossing geven voor eigenlijk die projecten die bijna niet. Hè, dus als je kijkt naar die bouw, dat is een paar procent van de stikstofuitstoot in Nederland. Dus die dragen bijna niet bij aan het probleem. Maar ja, die hebben nu wel ontzettend veel last van dat probleem. Universitair hoofddocent Raoul Beunen, dank voor uw inzichten. En ook dank aan Jimmy Leenders van de Limburger. Ziet. Da da da da da da. En Goldband. Stiekem. Het is 14 voor 8. Pointer. Met Niels Heidhuis. Deelscooters die zijn niet meer weg te denken uit steden. Maar nog steeds ervaren veel mensen overlast. Zeker degene met een beperking. We gingen op pad met Pia Hendricks, die in haar rolstoel de deelscooters maar al te vaak tegenkomt. Kijk, dit was de eerste keer dat ik zoiets meemaakte. Dat was bij mijn tandarts in de buurt. Deze staat echt dwars op de stoep. En we moesten toen met een aantal mensen van de stoep af om via het fietspad weer opnieuw op de stoep te kunnen komen. Waar zijn we nu, Pia? In Eindhoven in de Willemstraat. In de buurt van het PSV-stadion, zeg ik altijd. Ja, en wat is jouw ervaring met de deelscooters hier? Mijn ervaring is dat ik gewoon zie dat ze veel gebruikt worden. Echt veel. Maar ja, als ze in de weg staan, dan heb ik er last van. Laat eens oversteken. Even kijken. Daar staat er nog één. Daar nog één? Daar. Ja. Oké. Okay. Laat omschrijven eens, hoe staat hij geparkeerd? Hij staat nou, even kijken, 1, 2, 3... Dat is 1,5 meter van de muur af. Dus ja, waarom kan die niet gewoon tegen de muur aan worden gezet? Ja, wat doe je nu als je verkeerd geparkeerde deelscooters en deelfietsen ziet? Ja, ik doe ze dus doorgeven via de Beter Buiten-app in Eindhoven. Omdat ik hoop dan dat ze in de gaten krijgen dat die dingen wel erg vaak verkeerd staan bij de gemeente. Oh, hier is hij. Ah, ja. Hier moet ergens een nummer in zitten, zodat je kunt doorgeven. Maar het is me niet duidelijk waar het nummer staat. We hebben nu een kort rondje gelopen. Is dit nu wat je dan gemiddeld tegenkomt met scooters en deelscooters qua en nou, obstakels? Ja, ik denk het wel. Als ik naar het centrum ga, ga ik een stuk fietsen of zo, dat vind ik leuk. En dan kom ik toch wel, ja, dan kom ik wel het een en ander tegen. Je had ook nog wat foto's gemaakt, hè? Zullen we die even gaan bekijken? Dit is een bushalte waar ze ook overal over verspreid staan. Hier staan er 4 op de bushalte. Ja, die staan op de bus te wachten. Ja, nou, ik denk dat mensen hier op de bus gestapt zijn of zo. Ik weet het ook niet. Oh, deze staat op een rolstoelrit. Maar het kan zijn dat hij of zij niet weet dat dat een rolstoelrit is. Ja, dat zou kunnen, maar ja, voor mij is dat logisch. En, hoe zie jij het dan? dat hij schuin is en dat er dat, ja, hij is ongeveer 1,20 meter breed, zodat je hier de stoep op, makkelijk op kunt met de rolstoel. Ja, het is een klein verhogentje bij de stoep inderdaad. Hè. Dat zie ik ook wel. Hij staat, ja, wat dat betreft perfect geparkeerd. Precies, ja, hij is op de rand van de stoep. Ja, ja, ja, hij staat gewoon, je kunt er echt niet door. Ja, Wil van der Schans hier op reportage. Dit is een jaar geleden ongeveer, Wil. Ja, klopt. Januari vorig jaar. En het ging toen naast overlast ook over de manier waarop deelscooters worden geïntroduceerd in verschillende gemeenten. Wat was daarmee? Dat klopt. Wij hebben toen niet alleen gekeken naar de overlast. Want ja, die is maar al te bekend bij mensen. Want iedereen die te maken heeft met die deelscooters, die loopt er wel eens tegenaan, zeg maar letterlijk. Waar wij destijds ook naar gekeken hebben, is het vergunningenbeleid van gemeenten. En wij hebben bijvoorbeeld, we zitten nu in Hilversum, maar wij hebben toen Hilversum even wat nader onderzocht. En daar bleek eigenlijk dat die deelscooterbedrijven, die waren gewoon heel erg bezig om per stad zo snel mogelijk die deelscooters te introduceren. Ja. Dus wat zij deden was eigenlijk een mailtje naar de wethouder sturen van: beste wethouder, volgende week beginnen wij. En nou, dank u wel voor uw medewerking. En die gemeenten waren er destijds helemaal niet op voorbereid. En nou, dat, ja? Ja, dat is in een jaar tijd. We hebben weer even teruggekeken wat er nu veranderd is. En dat is in een jaar tijd wel heel erg veranderd. Ook Hilversum, daar gaat vanaf 1 januari gaat daar een vergunningsstelsel, wordt daar geïntroduceerd. En er zijn eigenlijk een heleboel steden die dat in die tussenperiode al gedaan hebben, al lerende van elkaar. Dus de Wild West-periode is een beetje voorbij. Ja, zo kun je het wel zien. Deskundigen waar ik mee gesproken heb, die hadden het over deelscooters 1. En inmiddels zitten we in de fase 2.0. En hoe het nu verder doorontwikkelt, zal het echt wel nog beter geregeld gaan worden. En die deelscooterbedrijven zijn ook niet nog extreem aan het uitbreiden, dus dat ze door heel Nederland zwermen? Nou, dat is eigenlijk wel grappig. Dat is ook een periode natuurlijk geweest waar we het net over hadden. Hè. Zo snel mogelijk een introductie in een gemeente. Waarschijnlijk ook vanuit concurrentieoverwegingen. Want als jij de eerste bent, dan ben je natuurlijk het moeilijkste weg te concurreren. Wat je nu ziet, is dat één groot deelscooterbedrijf zich al aan terugtrekken is uit 30 gemeenten in Nederland. Nou, dat is een behoorlijk groot aantal. Middelgrote steden. Nou, het gaat dan allemaal om middelgrote steden in Nederland. Niet de grote steden. Die zijn economisch natuurlijk nog wel rendabel. Mm. Maar de middelgrote steden, daar lijkt het toch niet economisch rendabel genoeg te zijn om daar minimaal 2 of 3 bedrijven te hebben die deelscooters aanbieden. Maar dus, goed, in grote steden is er nog steeds wel overlast dan. Zeker. Niet? Ik heb de evaluaties bekeken van een aantal grote steden. En daar zie je gewoon dat het deelscootergebruik, als je bijvoorbeeld kijkt in Amsterdam in de evaluatie van 2021, dan is het deelscooterverbruik per dag verdubbeld, van 3000 naar 6000 mensen. Maar ja, nog steeds, 90% van de tijd staat die scooter natuurlijk toch wel stil en blijft er wel sprake van overlast. Ja, nou, het heeft ook de aandacht van de landelijke politiek. Ik spreek daarover met Sineke van der Graaf, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie. Maakt zij zelf al eens gebruik van de deelscooter? Nee, ik heb nog nooit gebruik gemaakt van een deelscooter. Wel van deelfiets, de OV-fiets, ook wel van deelauto's. Ja. Maar de scooter, nee. En dan zorgt u ook niet voor overlast? Nee. U laat ze altijd keurig achterop. Te voorkomen. Ja, ik probeer ze altijd netjes op een goede plek te stallen. En zeker niet midden op het fietspad waar ik, mensen die met een blind geleidestok lopen in de weg zou zitten. Of mensen met kinderwagens. Dus ja. Scooters zijn een groot obstakel. U heeft vorige week in de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de deelscooter. Waarom eigenlijk? Wat was de aanleiding daarvoor? Ja, de aanleiding daarvoor is dat veel gemeenten ermee worstelen hoe ze deze overlast van deelscooters eigenlijk goed kunnen aanpakken. Dat ze overlast geven, dat lijkt wel een gegeven. Ze concurreren met de fiets, ze zijn helemaal niet duurzaam. Ze leiden tot verkeersonveiligheid. En ze worden ook lukraak overal op straat geparkeerd, ook op blinde geleidelijnen. Dus dat is iets waar u aandacht voor vraagt. En nou zegt u, ik wil gemeenten helpen daar wat aan te doen. Maar dat kunnen ze dat niet zelf? Ja, wat je ziet is dat gemeenten er dus heel verschillend mee omgaan. Dus de een introduceert een vergunningsplicht. De andere maakt via contracten afspraken. Het voordeel van vergunningen is dat je daarin voorwaarden kunt stellen. Dat zien we nu niet. Het is ook een manier om te reguleren. Ook om een bedrijf wel of niet toe te laten. Hmm. En Je ziet dat hier gewoon geen eenduidigheid in is. Dus er is op dit moment een lappendeken aan regelgeving en iedere gemeente moet het deel zelf uitvinden. Ja. Dus daarom vinden wij het belangrijk dat de minister met de Vereniging Nederlandse Gemeenten in overleg gaat. Hoe je in de lokale verordening overal een vergelijkbare vergunningsplicht kunt hanteren. Maar wilt u dat zou gemeenten helpen. Maar wilt u nou bereiken dat het landelijk vergunningplichtig wordt en misschien zelfs verboden? Of zegt u, ik geef alleen de gemeente handvatten, instrumentaria, om eventueel in te grijpen en vergunningplicht in te voeren? Ik vind dat iedere gemeente in de gelegenheid zou moeten zijn om ook te zeggen, wij willen deze dienst hier niet, maar wij willen wel een andere dienst toestaan. Maar uiteindelijk moet die afweging lokaal plaatsvinden. Ik vind het wel heel belangrijk dat we alle gemeenten handvatten geven om als ze een dienst willen toestaan, dat op een goede manier te regelen, zodat ze ook de overlast kunnen aanpakken. En daar zie ik nu dat het misgaat. Dat gemeenten allemaal zelf het wiel moeten uitvinden. Mm. En daarin kan echt nog veel verbeterd worden. Maar ik gun iedere gemeente de afweging die in Utrecht is gemaakt. Namelijk om van de scooters af te stappen en alleen nog maar deelfietsen toe te staan. Daar zie ik, als het gaat om het stedelijk gebied, echt de toekomst. U kwam met een motie in de Tweede Kamer waarin u zei, minister, ga eens met de Vereniging Nederlandse Gemeenten praten. En dat heeft de minister meteen ter harte genomen. Dus daar komt een gesprek. En bent u daar dan tevreden over? Ja, ik ben heel erg blij dat de minister de noodzaak zag. Dat hij in gesprek gaat met gemeenten en dat hij wil doen waar we het op dragen. Hij heeft ook gezegd, ik wil best kijken naar waar momenteel wet en regelgeving knelt. Dus daar ben ik blij mee. Ik wil wel graag de vinger aan de pols houden. ChristenUnie, Tweede Kamerlid Stineke van der Graaf van de ChristenUnie, dus eerder opgenomen. Wil van der Schals, nog even naar jou. Een eenduidiger beleid van gemeenten, is dat nog nodig? Is dat een nodige oplossing? Ja, eigenlijk is het niet nodig. Eigenlijk is het een beetje mosterd naar de maaltijd. Want er is al een overlegorgaan en dat heet CROW. En dat organiseert overleg tussen de verschillende gemeenten op het gebied van verkeer, deelmobiliteit en van alles. En wat je daar ziet, is dat daar gewoon nauwkeurig wordt overlegd voor welke gemeente wat van toepassing is. Dus eigenlijk is de VNG een overbodig iets in deze kwestie. Nee, ze hebben toch in korte tijd zich toch aangepast aan die cowboys. Zeker. Je zag in het begin toen wij dat onderzoek vorig jaar deden dat er geen overleg was. En nu is er gewoon echt veel overleg tussen de gemeenten. Helder, dankjewel. Wil van der Schans van Pointer. Zometeen Dijkstra en Evenblij ter plekke vanuit Leiden. Het Leids Universitair Medisch Centrum dreigt de kinderhartzorg te verliezen. Maar een rapport dat deze week uitkwam waarschuwt voor de gevolgen. Dat is zometeen na het nieuws en de reclame. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1 podcast. Ik ben Radio 1 verslaggever Laura Kors. En als tiener in West-Friesland heb ik jarenlang bollen gepeld. De bollen? Ja, wat wou je weten daarover? Nou, wat zat er op de bollen toen ik bij jullie werkte? Toen topexpert Bas Bloem vertelde over de link tussen landbouwgif en Parkinson, gingen bij mij de alarmbellen af. Loop ik ook risico? Ik kan die zorgen zeker niet wegnemen. En mijn familie in Lutjebroek, die allemaal in de tuinbouw werkte. En daar stond je gewoon dagenlang, stond je boven een kweekbad. In de podcast Krijg ik Parkinson? Probeer ik dat risico te achterhalen. De loterij die je niet wil winnen. Luister, Krijg ik Parkinson? Een podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Deze winter in Design Museum Den Bosch. Ontdek de wereld van de digitale mode in de tentoonstelling Screenwear. Bewonder de mooiste ontwerptekeningen uit het Rijksmuseum in de tentoonstelling Process. En bekijk het werk van ontwerper Gijs Bakker, de vader van Dutch Design. Tot snel in Design Museum Den Bosch.